Ja, hejsan, det är Martin. Ja, hej. Hej, är du som ringer? Jo, jag läser dina inlägg och nej, men jag har ju studerat under ett helt år nu. Lagt säkert 1000 timmar på läst böcker och kring klimatet och både naturvetenskapen och politiken och psykologin och numera religionen också kring det här. Och det är ju lite tvegat på något sätt, hela det här Greta-fenomenet på något sätt. Med support, en skolflicka som är 16 år i Sverige, i världskänt liksom. Jag tycker då att Lars Bern gör fel när han angriper Greta ibland. Och jag tror det är en förlorande strategi. Det är bättre att stödja henne, att hon är ett barn som är oroligt och att man gör sitt bästa för att visa henne att man stödjer hennes kamp och så, va. Men sen så samtidigt försöka upplysa om då att det finns människor som tycker annorlunda och de har goda anledningar till det. Ja. Nej, men det finns en kamp som man har, men den blir felriktad mot koldioxid. Ja. Det finns enorma andra spänningar som har med den industriella maten att göra, läkemedelsbranschen, korruptionen bland politiker, och det är ju enorma grejer som påverkar oss. Och du har 5G-utrullningen och sånt där som man inte studerar, som man inte vågar prata om, ingen nämner det, va. Och det är det som jag tror att kanske hon blandar ihop det här och ekosystemen som förfaller, och det har ju väldigt mycket med andra saker, hur du utnyttjar mark och jordens albibo som påverkar allt möjligt, va, och jordar som flyter bort och sånt här. Alltså det är ju andra komplex. Det är på något sätt som man får att man tappar fokus på de sakerna som påverkar oss. Och det är ofta så som... Det är kanske det hon är rädd för, och är det så att hon ropar åt politikerna att ni skiter i det här, vilket de gör, men det var ju fel med koldioxid, så att globalisterna jublar ju nu då. Ja. Men så arbetar ju eliten att få folk att fokusera på något helt annat medan de stjäl pengarna från folket med den andra handen. Ja, ja, och det är det som är otäckt. Och jag kan ju förstå ett barn då, det är inte så jäkla lätt att förstå det här sammanhangen med enorm påverkan och allt det här. Nej. Nu är det så att... Det är lite synd om henne, hon kanske tjänar pengar på det, får hon väl glad för det. Jo. Men grejen är att eftersom hon är ett barn så kan man inte angripa henne som en vuxen. Nej, och det är ju det som är så trickigt som de här gör. Som utnyttjar henne. Du får ju inte angripa ett barn. Och då har man tagit undan det. Det är hemskt egentligen. Nej. Att man gör på det här sättet. Men man kan tala till henne som att hon är ett barn. Det är ju, kan man ju göra. Och det är ju det jag försöker göra. Och det är där många gör fel i som är skeptiker, utan de angriper Greta som att hon är en del av den maktstrukturen som utnyttjar henne. Men det kanske hon inte är, och det vet man inte. Och när man gör det så... Det vet man inte, va? Nej, och när man gör det, när man angriper henne så, då förlorar man diskussionen. Men gör man som jag gör, då vinner man kanske över henne, om det är så att hon är lurad. Jag har inte riktigt sagt på hur du tänkte, va? Men då tänker väl ungefär som jag gör då. Ja. Att man ska vara snäll mot barn, tänker jag. Och är man inte det, förlorar man retoriskt mot deras taktik, va? Ja. Oavsett om hon ljuger medvetet eller om hon tror på det hon säger, så förlorar man om man angriper henne. Ja, det är ju svårt att veta om hon gör det medvetet eller omedvetet, eller det vet man ju inte riktigt hur hon är, va. Nej. Men och man vet ju inte själv alltid om man är fullt medveten heller. Nej, men visst är det så, alltså det värsta är väl kanske tvärsäkra uttalanden, då får man dra öronen åt sig på något sätt. Ja, precis. Det är väl så jag ser också hela den här debatten. Men jag kände ändå när hon använde då det matematiska, bevisade att evig tillväxt är inte möjlig. Alltså när hon använde det argumentet så vill jag berömma det. Ja, det tar ju nya vändningar. Jag förstår också den här exponentiella funktionen. som är väldigt användbar om du sparar pengar och allt det här, va, och ränta på ränta och sånt här. Mm. Men det finns ju exponentiella tillväxter i naturen med populationsökningar som så småningom så jämnar det här ut, och den avtar, den här kurvan, och blir logaritmiskt avtagande så småningom när den når något slags max på privatan. Jämför man exempelvis lodjur och harar i norra Kanada, så ser man ju att det går i cykler, va? Men när de dör ju i svält och kyla. Det är ju fruktansvärt. Och samma sak har ju drabbat mänskligheten vid flertal tillfällen. Och det tycker jag man ska undvika. Det kan man nog göra om mänskligheten totalt sett blir klokare och klokare på något vi sätt. Måste ha vi måste ha beredskap mot de kända event som vi har råkat ut för gång på gång i mänsklighetens historia. Men det satsar inte dagens politiker på. Varför inte då? Jag tänker att de måste vara fullständiga psykopater eller fullständigt grundlurade. Ja, det är så jag tänker också med svenska politiker. Antingen är de fruktansvärt naiva och så dumma i huvudet, men så dumma i huvudet kan man inte vara. Man kan inte vara så dum i huvudet, utan jag tror att alltså, idag är politikerna, det är ett arbete, och de vill alltså fortsätta och bli omvalda så att de får behålla jobbet. Ja. Det är målet. Men har du varit med i ett parti någon gång? Nej, jag skickade ut lite. Min far var högerman en gång i tiden, men jag har egentligen inte varit intresserad av politik som de flesta säger, för det är krångligt och jag fattar att jag bryr mig inte allt det här. Jag jobbar gör mitt jobb och jag har varit intresserad av naturvetenskap och har jobbat med miljöfrågor under många, många år. Mm. Men nu så när jag dök på det här med klimatet och började läsa om det, men det kan inte vara sant att det är så här. Och jag var inne på SMHI och de här hemsidorna. Vad fan, det är ju ingen som det gick inte att få fram någon uppgift. Allt hänvisade till IPCC. Och så läste jag om dem och det var ju mycket bluff och båg och allt möjligt här. Så det stämmer inte. Så jag skickade ut till alla partier här kommunalt i Finspång en information och sa jag kan hålla lite föredrag kring det här och som jag uppfattat det och lite och att ni kan studera vidare då och se. Det stämmer inte riktigt som man hör från politikerna då. Och då fick jag svar ifrån allihop att ja, men vi kan det här med miljö så att det behöver du inte bekymra dem. Mm. Utom Sverigedemokraterna som var lite nyfikna. Mm. Så att jag höll ett lite kort genomgång med dem. Mm. Och de ville gärna att jag skulle engagera mig så att jag har varit med på lite möten och jag är tveksam om jag orkar med det där eller vill. Men jag har tänkt att hålla ett litet, vad ska jag säga, föreläsning så långt jag vet och det jag har studerat så att jag ger dem lite uppslag till vad jag tycker ni borde titta närmare på och ifrågasätta, va. Mm. Men det ifrågasätts ingenting, utan alla bara upprepar samma jävla mantra hela tiden. Ja. Jag var med i Miljöpartiet och började inse att människor går med i partier för att de är helt enkelt för korkade för att klara ett vanligt arbete eller driva ett vanligt företag i Sverige. Och då är politiken en slags dröm om att få politikerlön helt enkelt. Att komma in. Och det verkar vara alltså familjer som är helt enkelt jubelidioter, men de stödjer varandra för att komma in på de här positionerna genom partierna då. Och jag fattade först inte det där, hur kan de vara så dumma i huvudet att de inte fattar de enklaste sakerna. Men alltså, det är ju så att vi föds med en intelligens fördelad på en normalfördelningskurva, och det finns ju en hel del människor som ligger långt under genomsnittet, va? Och du som ingenjör ligger förmodligen högt över genomsnittet, och jag också som också är ingenjör då, va? Jag har ändå civilingenjörsutbildning, så på något sätt har jag väl lyckats. Men jag känner mig ibland ganska dum med vissa saker, praktiska saker. Men det är möjligt. Men då tänker jag så här att de kan helt enkelt inte analysera och förstå saker, utan de läser tidningen och så väljer de att gå på det som är den allmänna uppfattningen om saker. Det andra är helt enkelt inte sant för dem. Alltså de styrs av medierna eftersom de helt enkelt är för korkade för att kunna tänka själva. Alltså de kan inte tänka i flera steg och analysera saker. Det är helt enkelt för jobbigt för deras hjärnor, tänker jag. Förstår du vad jag menar? Alltså det är inte att de är ondskefulla eller så, va? Utan när man handskas med dem så måste man förstå det, att när vi förklarar någonting så kan de inte förstå detta. Det går inte. De kan inte tänka i så avancerade banor. Går det att förklara saker på ett enklare sätt så man kan förstå någon sorts samband? Jag tror också de är offer för det här mängden information. Alltså om alla tidningar som finns i butiken och alla andra som de träffar i politiken säger samma sak, men du säger någonting annat, så försvinner det helt enkelt på grund av att det stämmer inte med deras fastslagna bild, och de vill inte lyssna på det heller, för att om du skulle ha rätt så skulle det krossa hela deras sociala sammanhang och världsbild, och det vill de inte vara med om. Då blir det en kognitiv dissonans, kallas det, för de skulle hamna i djup mental kris, va? Ja, det så jag tänkt också. Och därför vågar man inte se det, man vågar inte, man vill inte ta in det här. Nej. Och frågan är då om man kan väckas i lugn takt. Jag tror att man måste, och det brukar jag säga till alla människor som vill vara med i vetenskapliga partier, att det är det här partiet som mediterar vi. Jaha, nej, men det vill inte jag, och det behöver inte jag, säger folk då. Så säger jag, det behöver du, det behöver alla, säger jag, för att annars är man inte öppen. Kan man inte vara öppen för nya saker, och man kan inte vara kritisk mot det man redan tror att man vet, om man inte mediterar rikligt, säger jag då. Och jag tror att det är så att de människorna som de media kan lura och så, de kan lura dem enbart för att människor inte är lugna och mediterar, utan de är helt enkelt stressade upp i varv, och de vill ha en verklighet, och de orkar inte med någonting som säger emot det de redan vet, va? Det blir för mycket för dem, va? Man måste först lugna ner sig, va? Ja. Och det visar ju också vetenskapen att meditation är oerhört hälsosamt för hjärnan. Fungerar hjärnan bättre? Du blir 10 år yngre på ett nafs om du mediterar. Mm. Jag har ju mediterat när jag började redan på 70-talet. Ja. Det var ju lite ceremonier kring den här meditationen. Den kallades, jag vet inte om det finns olika typer av meditation, men det var i alla fall den formen. Transcendental meditation, och det är väl någon liknande form, och jag använder den ibland, va? Mm. Kanske det är just därför som du kan se verkligheten på ett annat sätt än andra. De andra kan helt enkelt inte det, för de har inte gjort den meditationen, va? Så tänker jag. Sen är det så här också, om vi bara tar klimatfrågan, ja, man kan ta invandringsfrågan, men bara ta klimatfrågan, så var det någon som har sagt att de typiska skeptikerna, det är en äldre man, ingenjör och har gått i pension och sånt här, va? Ja. Och det kan ligga väldigt mycket i det. Det är så, därför att när man är äldre har man varit med under lång tid, man har upplevt alla larm, man har upplevt uppgångar och fall när det gäller saker inom vetenskapen som man fått kasta om och byta om, och man är heller inte beroende av att behålla en karriär och tappa jobbet som man kan göra om man blir ifrågasatt. Ja, precis. Det finns en anledningar till där, och ingenjörer som kanske tänker i tekniska, vetenskapliga, mätbara saker. Rädslan för repressalier sjunker ju med åldern, va? Till och med då före detta anställda på CIA avslöjar sanningen om CIA när de ligger på dödsbädden, va? För då är de inte rädda för döden längre. Nej. Nej. Så det finns ju något slags samband där. Ja. Som är rätt intressant att förstå, va? Mm. Men de använder alltså ett diskriminerande argument, att det är för att de är gamla och dementa då, medan de kan på. Ja, det. Och det är ju också en psykologi att smutskasta, förlöjliga, att nedvärdera. Så typiskt. Det är en sån enkel psykologi som de flesta borde ändå förstå att den psykologin finns. Ja, nej men jag fick bara lära mig lite psykologi i skolan på grund av att jag valde det extra. De har tagit bort filosofi och psykologi från läroplanen kan man säga. Det finns inte den här grundläggande kunskapen om hur man upptäcker och avslöjar lögner. Va? Det finns inte i utbildningen längre. Nej. Utan det har jag bara genom att jag har varit intresserad av filosofi och har läst vad filosofer har sagt och så va. Jag har ju bara den grunden därigenom. Och till exempel Bertrand Russell, jag har citerat honom då om demokrati då, att det är så viktigt för dagens makthavare för att kunna hålla makten så måste de desinformera folket. Och det är därför det är så viktigt för folket att lära sig olika former av osanning som makthavarna använder mot folket, va? Men människorna känner inte själva till de här olika argumentationsfelen, till exempel ad populum, alltså alla flugor kan inte ha fel, skit smakar gott, va? De använder de här argumenten mot folket och folket är inte medvetna om hur korkade argument det är, va? Klart att alla kan ha fel och en kan ha rätt. Ja, så har det varit många gånger med helt nya upptäckter i genom historien. Ja, visst, visst. Vetenskapen kan man säga bygger ju nästan på det. Ja, och jag tror också en nyfikenhet som sätt på livet, en slags sanningssökande. Jag har jobbat också med internrevisioner och så i mitt vardagliga jobb då. Där måste man ställa frågor varför och inte ta saker för givet. Och det är det som jag saknar så otroligt att journalisterna, man ställer inga följdfrågor, man är inte på det. Det är bara. Har du också märkt det här med guilt by association? Om till exempel SD tycker något så är det fel på grund av att SD tycker det, då måste man tycka tvärtom. Ja, jo. Det är märkligt alltså. Det är märkligt. Jag tittar mycket där det är samtal, va? Där folk får prata till punkt och där man lyssnar och det är väldigt intressant alltså. Ja. Tyvärr så tar sig de flesta inte, eller de tycker sig inte ha den tiden att i lugn och ro lyssna på saker och nej. Men jag har ju nu börjat intervjua människor i Sverige på olika vis. Jag intervjuar dem om alla möjliga saker, vad de tycker om politiken och så. Så att det här samtalet vi har nu skulle jag också kunna lägga upp på hemsidan om du vill medverka. Ja, kan jag göra. Ja, är det bra. Då får det komma. Ja, jag är inte rädd för det. Nej, det var bara det som jag tänkte att det är ju vettigt. Skulle du vilja säga någonting mer om politiken då? Det är ganska roligt det här för att det kan bli brytningar inom familjen. Min fru tycker, farligt, du får inte hålla på med det där och det är otäckt och det är farligt och allting. Ja. Då har jag en dotter som hejar på mig, pappa, jag tycker du är tuff som gör det och det. Ja. Så har en son som är. Ja, jag har två söner. Den äldsta, vi diskuterar väldigt mycket filosofi och saker. Han är supportare, intressant. Jag har en annan son som inte tycker jag ska hålla på med det här. Så alltså. Det är väldigt delade saker i familjen, men vet du vad jag tror? Jag tror det, ni kan ju ha det här med meditationen kanske gemensamt. Att ni mediterar allihop så kanske ni kan finna enhet i att respektera varandra. Ja, jag tror det är jättesvårt. Möjligtvis min dotter och äldsta sonen kan tänka sig det. Min äldsta son har gått igenom mycket sådana här problem. Han har haft svårigheter med saker och ting och väldigt förstående för sammanhang hur människor fungerar och hur de själv fungerar. Så att vi har mycket diskussioner och långa samtal om det här. Mm. Så att det är intressant. Men om jag har något. Jag är lite tveksam också in i partiet. Dels så tyckte jag det var ganska knöligt att vi skulle gå igenom budget där. Jag förstod inte riktigt vad man satt ihop där. Det var så väldigt. Jag kan ju säga så här. Jo, det var en grej till där som jag kan berätta om. Och det är ju den här Agenda 2030. Mm. Du kan den. Jag har tittat lite på den, ja. Ja. Det är ju globala mål och den har sitt ursprung i Agenda 21 som skapades under 88 eller fram till 92, den första Rio FN-konferensen om miljö. Mm. Där Maurice Strong är ett namn som du. Ja, jag känner igen hans namn. Maurice Strong och sen var det nog en svensk, Bert Bolin, som faktiskt var ordförande med Maurice Strong och höll i den här första stora konferensen. Och han var ju nära samarbete, hade ju ett nära samarbete med Rockefeller-familjen och David Rockefeller. Mm. Som jag läser en bok om nu, hans memoarer. Ja. Och det här var ju inte nytt. Som man nästan inte får tala om den nya världsordningen. Man pratade om det här under 1900-talet och man pratade om skrämsel för kärnvapenkrig, överbefolkning, och så var det då att oljan och energin tar slut, var det, och det blir kallare och det släpper ut saker, sen blir det varmare och då varnar man för global uppvärmning. Och allt det här kring där, så skapar man då någonting som man vill införa, en ny världsordning. Och det här säger Maurice Strong rakt av, att det är det här vi vill göra. Och likaså David Rockefeller, för de är ju vana på att jobba globalt och vill ha de globala regler och allt det här. Mm. Så han skapade ju en slags plan. I början var det väldigt mycket inriktat på klimat och på miljöfrågor då. Mm. Men sen så blev den mer och mer inriktad på någon slags riktig plan för att genomdriva det här. Och den finns ju då i Agenda 2030, där man bytte namn på den till 2030 i samband med Parisavtalet då 2015. Och den här agendan är ju så vackert utformad med hållbar utveckling och barn som är runt en ring och allt det här. Men den är fruktansvärt lömsk, tycker jag. Och den, en del säger ju då, och det får man också undersöka, om det tycker det är konspirationsteorier, att det här är liksom en plan för en total globalism där man, där den här hyperkapitalismen går ihop med någon slags socialism eller kommunism då, och man ska styra världen. Nu är det få som tror, jag tror inte att man kommer kunna genomföra det här, men det här har sipprat ner genom regeringen, svenska regeringen, som lovordar FN och alltid gjort och får guldstjärnor, tror jag, från både EU och FN för att man går i spetsen för att vi ska införa Agenda 2030 i Sverige och vi ska stå för den i världen. Och nu har det här sipprat ner till kommunerna också, va, via Socialdemokraterna framförallt, eller regeringsmakten, att ja, ni ska införa Agenda 2030, och så börjar man då gör allt det här och man skapar system för det här och det blir så. Men det kan ju knappast kallas kommunism när man stjäl folkets förmögenheter, gör dem fattigare, fattigare och de rikare, rikare. Det kan ju knappast kallas för kommunism det de håller på med. Nej, det är det ju egentligen inte, men det är någon slags total kapitalism då. Ja, då är det ju monopolkapitalet som tar över och så bestämmer allt. Alla är belånade och livegna, va? Men det är några få som styr allt, men det är ju inte någon kommunism egentligen, utan det här är ju en extrem monopolkapitalism i så fall. Ja, man kan väl säga så, men man berövar ju liksom friheten och det blir en slags kontrollsamhälle ändå. Jo då. Det är samma sak med Kina, va? Alltså, de pratar om att Kina är kommunistiskt, men då kan man ju inte ha massa monopolkapitalister som blir miljonärer medan alla andra får det sämre. Det är ju ingen kommunism. Nej, det är det inte, men jag kan ju tänka fel, men som jag liknar så blir det en slags nomenklatura utav både politiker och hyperkapitalismer som går ihop i en slags global eller över, man ska säga, nomenklatur eller någonting, ja, som styr världen, som, och sen tar de hjälp utav kontrollfunktioner och personer som får bra lön och allting, och byråkrater som ska hjälpa till att styra det här, och ja, den stora massan blir de som man suger ut då, och vissa får bidrag och andra som ska betala in skatt, va? Ja, men det här är ju 75% utav befolkningen. Men det handlar ju inte om, det handlar ju inte om att folket ska ta över produktionsmedlen och dela lika på allting som kommunismen gör, utan det är tvärtom, att fåtalet ska ta över allting och folket ska vara de fattiga och förtryckta då, va? Ja, men du vet inte hur kommunismen fungerade. Ja, du kan ju läsa bara i uppslagsverk vad kommunism betyder, va? Så så ser du ja, ju... men det kanske den tillämpade som någon slags statskapitalism eller någonting. Alltså man ska inte tro på allt du har läst om kommunismen i de här fullmedierna som ägs av monopolkapitalet eller de här man kan säga de här människorna som är på forum och sånt och babblar om att allt, så fort någon säger någonting negativt så kallar de det för socialism eller kommunism eller vänster, men de ska man ju inte lita på, det är ju bara trolling som man kallar det för. Och jag tror inte alls, om man tittar då på Stalin, när de demoniserar Stalin eller de demoniserar Hitler eller sådär va. Visst, de var väl inga duvungar och de gjorde väl inte allting rätt, men att de skulle medvetet, att de medvetet skulle förstöra för sina egna folk, det kan jag inte tro på. Det kan aldrig ha varit motivationsgrunden. Nej, men vissa folk vill de göra sig av med och vissa folkslag eller vissa grupper... gynnades kanske. Jo, till exempel när Stalin angrep de här, eller Lenin var det väl kanske då, som angrep kulakerna och sa att de var vidriga och så. Han menar han ju på då att när andra svälter så är de välgödda då va? Det var ju så som han sa det då. Och klart att det kanske var så. Det kanske var ett folkslag som utnyttjade andra folkslag i området och att de därför blev kritiserade helt enkelt. Man säger ju att kommunismen kanske står för flera döda än vad nazismen gjorde i antal, jag vet inte heller, men det finns ju. Det som hände, den här torkan som kom i flera år i rad runt 30-talet i Ukraina där va? Det var Ukraina, ja just det. Ja, det skördade ju många offer, men då ska man ju också komma ihåg att man kan inte skylla en torka på ett statsskick. Nej. Sen lägger ju folk på siffror då att kommunismen innebar fler aborter och så kallar de det för mord va? De kristna kallar ju det för mord då va? Men det är ju inget mord. Eller så kallar man också då att de dömde människor som motarbetade kommunismen, alltså ungefär som att någon skulle motarbeta demokratin i Sverige och att vi då skulle avrätta dem för förräderi eller så. Då kallar de det för mord också, men när man har rättsprocess där människor döms till döden så är ju inte det mord. Eller behöver ju inte anses vara mord då. Nej, men det leder ju, jag har inte studerat det så särskilt. Nej. Men det jag egentligen har studerat mest är naturvetenskapen och klimatet och politiken runt det här från 1900-talet. Jag läste en hel del böcker kring det då. Ja. Sen upptäcker jag också massa andra konstigheter i mitt liv som... upptäcker paralleller alltså. Jag har jobbat med miljöstyrning och jag har jobbat med kvalitetsstyrning i mindre och väldigt stora företag då. Mm. Försökt förbättra det här. Och då är det ju ett fenomen som heter standarder då som man jobbar mot som är internationella kvalitets- och miljöstandarder. Mm. Och då har det bildats sen jag hade egentligen ganska många år tillbaka en affärsverksamhet där du har tredjepartsbolag som certifierar mot den här standarden. Ja. 2001 och ja, visst. Det här, jag har ju varit en del av den branschen kan jag säga som jag då känner att det har ju varit lite nästan lite mental prostitution eller vad jag får säga i värsta fall. Jag överdriver lite nu. Men att göra det för pengar va? Mm. Och värdet som jag ser nu blir allt mindre och mindre därför att det kommer in då personer som då ska göra de här certifieringarna som egentligen inte har så särskilt mycket bakgrund och kunskap och så ska man då granska ett företag mot standarden, ja nu blir ni godkänd och så vidare och så blir det bra och när man tittar på de saker som man kritiserar. Ja, man kritiserar därför man gör inte som standarden säger. Man har inte märkt alla de här sakerna och då måste man fixa till det här. Mm. Och det har blivit mer och mer såna här struntsaker för att hålla igång cirkusen. Mm. Att skriva avvikelser och så skickar man in det här och så får man godkänt och får man ett certifikat. Va? Ja. Som egentligen inte påverkar företagets verkliga förmåga att leverera produkter och på ett kostnadseffektivt sätt. Nej. En sån här när revisor kommer in en eller två dagar och tittar och så jämför, och så ska man ta fram dokumentation som visar att ja, men vi följer det här. Ja, men det är bra, då gör ni det och det här. Ja, och så blir man godkänd. Eller inte godkänd om man inte följer något. Mm. Och någon har sagt så här, det här med orsak och verkan är också en ganska intressant. Då sa någon, ja, men som håller på med det, ja, men du ska se där, vi har gjort undersökningar att de företag som är certifierade är lönsammare än de företag som inte är certifierade. Jaha, så att certifieringen är en orsak till verkan att företaget är lönsamt och blir rikt och fungerar då. Men det kan ju vara tvärtom när jag börjar titta på det här. Ett företag som är duktigt i sig själv, kunnande, har erfaret folk, intresserade ledning som söker nya grejer som inför och kan driva det på ett bra sätt. De klarar också av att göra sin dokumentation så de tillfredsställer standarden. Och ja, de verkar vara kapabla att skapa en standard som de sen följer helt enkelt. Ja, precis, precis. Utan att den egentligen bidrar särskilt mycket till deras framgång. Mm. Och jag har blivit någon form av tolk för att ett mindre företag måste då klara av den här certifiering för att få leverera till det större företaget som egentligen inte begriper ett dugg av vad som står i standard. Men man säger, ja, men ni måste ha en certifiering och ni måste klara av det här för att få leverera. Och så blir jag en tolk till att jag pratar ibland, du har hört uttrycket prata med präster på latin och med bönder på bönderspråk. Ja. Och de här företagarna förstår inte riktigt vad som står i standard, och det är ju knappt jag gör heller, men jag har försökt att tolka det här, jag har lärt mig det här. Mm. Och certifieringsorgan, de här personerna som är revisor, de läser standard, de börjar förstå det här. De är ofta akademiskt utbildade. Mm. Så jag blir en tolk, så jag kan skriva väldigt vackert och snyggt i certifieringsorgan och prata med, kan du stå för det här då? För jag vet att det här betyder i din värld, i din företagsvärld betyder att du gör så här och du tänker så här. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag har en bra standard. Jag har en bra standard. Du förstår vad jag menar. Ja, ja, visst. Men man kan ju översätta. Man kan översätta det mesta till be cool, don't be an asshole. Eller hur? Nu fattar jag inte. Man kan ju ha en standard be cool, don't be an asshole. Ja. Ja. Det finns väl några saker som det finns väl korn till att saker är bra som står i standard. Man gör på vissa saker, gör på vissa sätt, att man dokumenterar och sånt där. Mm. Men de har blivit så konstiga, så det är en business i sig, va? Mm. Framförallt för småföretag. Det medför inga vinster för företagen, utan det blir bara ytterligare en sak som tar tid. Det tar tid och kostar. Mm. Företaget blir egentligen inga vinster. Ja, det som händer är ju att de kanske i värsta fall inte får leverera, utan kunden, som de säger, ja, men ni måste ha det här säkerhetskravet. Ni måste. Okej. Vi tar hjälp av Arne, så hjälper han och fixar det här, och så skriver han. Och så kan jag prata med honom och han förstår vad vi håller på med och så här då. Ja. Så det är egentligen det är vinst, men det är nästan lite som världen i övrigt. Det finns så mycket trams, det finns så mycket konstigheter som man tjänar pengar på. Ja, jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte riktigt det här med certifiering, utan varje företag borde vara intresserat att nedteckna hur företaget fungerar och vilka standarder det ska följa, vilka regler det ska följa, och det ligger ju i företagets eget intresse. Det behövs ju inte verifieras av någon egentligen. Nej, det gör det ju, och sen har du naturligtvis medlemmar som skiter fullständigt i lönsamhet. Ni ska bara följa den här lagen står så och så, och då ska ni följa den, och myndigheterna har inget som helst ansvar för någon lönsamhet, utan nej. Följer ni inte då blir det lite, och då blir det här och det här och det här. Jag upplevt också att människor som tar fram sådana här standarder om hur fint och allting ska vara, även i kommuner och så, va, de följer bara de delarna de vill följa, det andra som de bryter de själva mot, va. Ja, just det. Det är ju Och det får inga konsekvenser heller, för att den som blir utsatt för deras repressalier och deras idioti, va, har inte någon makt att göra någonting åt det heller, va? Nej, men så har det alltid varit. Du kan ju titta på Al Gore som han har väl eget jetplan och allting. Han skickar fullständigt hur mycket koldioxid han släpper ut. Ja. Och likadant det är Isabella Löfven och åker affärsflyg och frågar där. Nu vet jag inte om det är sant, men ja, men jag måste vara fräsch när jag kommer fram, så jag får åka i första klass. Och då släpper hon ut lite mer och så pratar hon ständigt om det här med utsläpp och allting. Mm. Men det här är inget nytt under solen. Det här har skett i alla tider, i alla så här maktutövningar. Idag har vi den maktutövningen. Går vi tillbaka till katolska kyrkan så hade den maktutövningen. Ni ska inte synda, sa prästerna. Mm. Och nog fan knullade de korgossar. Ja, jag vet ju att katolska kyrkan har haft problem med det. Det rör inte oss och vi kan göra som vi vill. Nu åkte ju de här politikerna iväg ner till... skulle fira att han binder fält och vad det är. Klart, de tycker det är kul och har roligt och så. Åkte de iväg med flyg och så här. Mm, mm. Det är ju sånt hyckleri. Så det är som första april varenda dag. Ja. Men jag tror inte att de som är psykopater ser något problem med att de hycklar, utan... de gör det de kan komma undan med, det gör de helt enkelt. Det handlar inte om moral för dem. För en psykopat så finns ju inte moralen, utan moral är ju någonting som man använder för att lura andra, då kan man säga. För en psykopat, de har den inte själva, va? Och de är väldigt verbala och de vet hur man ska ljuga för människor. De vet hur de ska säga saker så att det ska låta trovärdigt med sina floskler, då, va? Men själva, de bekymras inte själva över det som de säger och gör, utan allt handlar bara om att de ska lura människor så skickligt som möjligt. Nej, i så fall så skulle de inte orka med och vara kvar. Nej. Samvetet skulle säga att man skulle inte orka med och vara kvar. Och därför så måste man förmodligen, som du säger, vara en sån person så att det berör inte, utan det här, ja, som du förklarar då. Ja. Förmodligen är det så. Och ibland, man kanske själv är lite grann utav, man vet inte hur man skulle bete sig om man hade massa pengar. Ibland läcker ju det här ut också, att en moderat då, som jag skrev om nyligen, han kallar ju då en hårt arbetande undersköterska, kallade han för parasiter när de ville ha hög värnskatt då för de rikaste. Och så tog han själv ut då ett bidrag på 1,9 miljoner från riksdagen efter när han inte jobbade då. Och det är ingenting konstigt för en psykopat att liksom komma med sånt och själv ta bidraget, utan de förstår inte det här, alltså att de förstår inte omoralen i det, tror jag inte. Utan de är klart att vi ska bekämpa då undersköterskorna. Det är klart att vi ska bort värnskatten till vilket pris som helst. Vi får säga vad som helst bara vi lyckas med att tillfredsställa vår målgrupp, va? Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Du vet, det här har blivit så uppenbart för mig det senaste året, så att de säger runt att du har förändrat sig, och jag tror jag har förändrats, alltså, jag har haft tid eftersom jag är halvpensionär nu och studerar det här och ägnat massor med tid åt läsa och på nätet och sånt som jag inte reflekterade särskilt mycket över tidigare. Mm. Vetenskapliga metastudier visar att ett samhälle som är mer jämlikt har lägre mordfrekvens. Hur ser du på detta med jämlikhet? Ja, jag tror det är bra. Alltså, man har hört några undersökningar att Sverige, om man tittar på Sverige då, så var vi kanske som mest jämlikt, eller löneskillnader eller rikedomsskillnader var som mest nära varann mellan rika och fattiga runt 1980 och 85 eller något sånt där. Ja, sen så har det här innan Palmemordet. Divergerat igen då, va? Innan Palmemordet. Ja. Och jag tror att där har man begått en statskupp i slow motion helt enkelt mot Sverige. Jag tror inte Sverige och svenskarna vill ha det samhälle som vi har fått idag. Men de röstar förmodligen för det på grund av att de är helt enkelt hjärntvättade av media, tror jag. Ja, det är så. Och man vågar inte för att media är så starka idag och storföretagen går ju samma ärende. De följer ju media och statsmakten. ja. Om hållbarhet. Och jag vet ju större företag, jag hade ju uppdrag på stor svensk försvarsindustri. Man får inte säga vad man vill där. Jag gjorde revisioner och upptäckte saker som var väldigt kontroversiella. Men ja, vi behöver inte gå in på... Vi behöver inte gå in på detaljer, men och då är ju frågan, vad ska man göra åt? Min plan är liksom att starta Vetenskapliga partiet, få med mig folk, få upp folk på listorna, valsamverka med andra partier så att man kommer över 4%. Vad tycker du om det? Låter det bra? Ja, det låter ju bra, men det gäller att få ihop för att det spretar ju väldigt mycket nu. Det pyser under ytan idag. Inte bara i Sverige utan även i andra länder i Europa och USA också, när man läser och tittar på poddar där, så pyser det under den här maktelit PK, alltså följa den här PK. Kan man då samla alla de partier som, som inte är i den här makteliten, är ju Sverigedemokraterna, att Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, vad jag hört, så finns det Lantbrukspartiet och vad det var, Min uppfattning är ju då att AFS är ett högerparti och att Vetenskapliga partiet är ett vänsterparti, men att vi ändå skiljer oss markant från de andra partierna i och med att vi är Sverigevänliga helt enkelt. Ja, men vad är skillnaden mellan höger och vänster i det här sammanhanget? Det blir väldigt konstigt. Höger och vänster traditionellt handlar ju om det här med jämlikhet. Alltså, Olof Palme var vänster. Sedan dess har sossarna varit höger, kan man säga. För de har skapat mer och mer ojämlikhet i landet då, va? Ja, har det med ägande att göra? Ja, 90% av människorna har förlorat sina förmögenheter de senaste 30 åren. Medan 10% har ökat sina förmögenheter. Och det har lett till ett ojämlikt samhälle. Och det är ju en konsekvens av det här globaliseringen och EU-medlemskapet då. Men det här är ju inte i 90% av människornas intresse att förlora sina förmögenheter. De tror att de äger sina hus och sina bilar, men det gör de inte. De äger dem genom lån, va? Ja, precis. Då är de ju inte, det är inte deras förmögenhet längre. Nej, men jag tror också att en ökad jämlikhet ger ett stabilare samhälle och en stabilare utveckling. Ja, och då är ju frågan, ska vi inte göra det genom politiken, genom partier, demokratiskt? Hur menar du att man skulle förändra detta annars? Nej, det finns inte något annat än att göra det demokratiskt genom att föra fram alla de här synpunkterna och fakta. Ja. Och man måste möta dem innan det går så jävla långt så att folk blir galna och går ut och slår sönder saker och det blir halvt in. Ja, det är inget positivt och konstruktivt alls. Det är inte positivt och ingen vinner på det. Nej. I alla fall vinner några globalister igen som köper upp skiten sen billigt. Ja, eller den som vill införa diktatur och total övervakning vinner ju på det. Men folket vinner ju ingenting. Nej, så det enda är att vi anstränger oss och går ut och börjar samverka, börjar prata med varandra och hitta gemensamma saker. Och jag tror också att det behövs en ökad jämlikhet. Men det får inte vara på den månten som norrmän säger att vi tar ifrån folk sin frihet och typ småföretag och allt. Alla de här som är så duktiga och driver saker och får utvecklingen framåt. Det får inte vara på det sättet. Nej. Och då kan jag hålla med vänster, så jag förstår inte varför vänstern är så emot. Då skulle till exempel sånt parti som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, de skulle kunna närma sig varandra. De kanske vill ha mer nationell utveckling och en nationell självbestämmande. Det har de ju sagt tidigare. De vill ju gå ut i EU till exempel. Ja, men det har de ju lagt ner. Det finns ju så att säga beröringspunkter, va? Jo, men jag tycker att alltihopa tyder på korruption. För att först säger Vänsterpartiet, nej, vi vill gå ut ur EU. Och så säger SD, vi vill också ut ur EU. Då säger vänstern, nej, vi kan inte vara för ett utträde ur EU, för det tycker Sverigedemokraterna. Alltså ett argumentationsfel, va? Ja, så lägger man ner det. Och sen därefter så lägger SD ner frågan också. Så då finns det inget parti mot EU i hela riksdagen. Nej. Är det inte märkligt? Jo, men det har ju kommit, och det jag säger, jag är tveksam gå in i ett sånt här parti, för att SD gör allt vad de vill för att komma in i köttgrytorna och då kompromissa med sig själv för att ja. Komma in. Ja, nu får vi nå med Moderaterna och nu kan vi, nu kommer vi in, nu kan vi göra något. Och då punkt för punkt så kompromissar man för att komma in och få makt och driva det här. Men jag menar... Jag menar ju då, om man ska ha en valsamverkan där flera partier kan gå med, till exempel AFS, kanske kommunistiska partiet och kanske Amineh Kakabaveh, några vänstersossar som har blivit missnöjda med Socialdemokraterna, så om alla ska kunna valsamverka så måste man enas om några punkter som är gemensamma. Typ fred, ut ur EU, det här med beredskap kanske och såna här saker då. Såna saker som är folkliga kan man ju enas om då. Ja, och så finns det väldigt mycket miljöfrågor där man kan enas om. Ja, visst. Ekologisk hållbarhet kunde man enas om. Precis. Ja. Och där läser jag ju också böcker kring det här med ekologisk hållbarhet och livsmedel och läkemedelsindustrin. Ja. Det måste man ju kunna enas om. Det borde ju alltså yttersta vänster, om man inte krånglar till det bara för att man ska så att säga, vad kallar du för argumentations, att någon säger Sverigedemokraterna, då ska inte vi säga det, och så håller man på och chatta. Nej, det där håller ju inte, va? Nej. Migrationen kan man ju också enas om, liksom att vi ska vara så effektiva som möjligt med vårt bistånd. Kan man enas om. Det kan ju alla tycka. Det är, oavsett höger eller vänster. Hur mycket sen det ska vara, det är ju en annan fråga. Men att vi ska vara effektiva med det. Sen kan man ju säga, vi ska hjälpa riktiga barn och riktiga flyktingar. Det kan man också enas om. Så kan man ju liksom lämna det andra det här och säga, de som inte är riktiga barn och inte riktiga flyktingar behöver vi inte hjälpa, va? Men den åsikten kan ju skilja sig åt sen därefter, va? Men det man kan enas om är att riktiga barn ska med hjälpa riktiga flyktingar, och bistånd ska vi ha så effektivt som möjligt. Det kan alla enas om. Ja. Det finns ju alla, till exempel där Agenda 2030, så ska du utrota fattigdom. Men man gör precis tvärtom idag, och där har du ett litet dilemma med klimatpolitiken och det här. Ja. Om man nu säger så här, vilket väldigt många forskare då säger, att den här koldioxidhöjningen har ytterst, ytterst liten påverkan på jordens medeltemperaturhöjning. Med väldigt många fakta, med väldigt många observationer, och dessutom med fysikalisk kemi och strålningskemi, så har man då kunnat mäta och ta reda på saker. Om man nu kommer fram till det, ja, det är klart, då skulle man ju investera i kolkraftverk nere i Afrika så att de får el och utrota fattigdom. Idag är det som jag lyssnade på det här, så Världsbanken kommer inte att ge bidrag till att afrikanska länder, i det här fallet jag valigerar, det här får man ju verifiera om det är sant, men man har hört det här då. Ja, vi ska bidra med att utrota, eller vi ska bidra med att förhindra klimathotet, och det var nummer ett. Medan då kineserna, som gör både och, de investerar i kärnkraft, de investerar i kolkraft, de investerar också i solenergi, för det är jättebra, för då kan de exportera solpaneler till Europa, som vi väldigt gärna vill ha det. De är ju smarta, de gör affärer. Sen säger de att de kan investera i kolkraftverk i Afrika också, för att de ska få tillgång till el. För det är fortfarande väldigt många afrikaner som inte har tillgång till el. Där man står och lagar mat över öppen eld och barnen blir sjuka. Ja, och solkraften, solpanelerna och batterierna är fortfarande för dyra för dem. Ja, det är alltså en effektiv, och den är landutnyttjande effektiv per kilowattimme. Du kräver mindre land och mindre yta. Och är det då så, vilket jag är nästan helt övertygad om, att koldioxiden, och det kan man ju se i historien och miljoner år tillbaka med forskning, så har den en ytterst lite påverkan. Det här man pratar om tipping point, den fungerar ju inte ur energisynpunkt, den är inte möjlig. Och jorden har genomfört temperaturuppgångar och nedgångar och koldioxiduppgångar. uppgångar och nedgångar utan de har gjort det här experimentet jorden själv. Ja, jag vet inte exakt hur det var, men vad jag har läst i alla fall så finns det något som heter Azolla-eventet. Känner du till det? Nej. Att det finns ett stort lager med alger på Nordpolen, alltså som de vill utvinna den här Azolla-oljan nu, va? Den bildades när jorden var mycket varmare. Det fanns palmer uppe runt Nordpolen, va? Ja, ja. Och det var varmt. Och visst, det kan ju inträffa då. Men det var ju en enorma koldioxidhalter som fanns i atmosfären innan Azolla-eventet, va? Ja, ja. Och sen lagrades det då den koldioxiden i algerna som la sig på i sedimentbotten på Nordpolen, va? Det kan du kolla upp. Azolla med Z. Heter det då, va? Så visst, men sen är ju också frågan, varför var det varmt och varför blev det kallare och sådär. Och frågan är också, vad är det som gynnar oss bäst? Är det lite varmare klimat eller är det lite kallare klimat? Ja, den frågan ställer man ju inte heller, utan det är allt farligt att det blir varmare. Ja, varför då? Ja, förmodligen så har världen gynnats av den här temperaturuppgången på en grad, och i Sverige har det faktiskt varit 1,7 grader och då smälter ju glaciärerna, det är självklart. Ja. Ja, vi har gynnats av den hela uppvärmningen. Mm. Och det är också så att det finns en fysikalisk princip att värms jorden upp så värms de norra latituderna mer än ekvatorialområdet. Mm. Så det hade ju faktiskt SMHI någon fakta om att i Sverige så har vi haft en uppgång på 1,7 grader och i genomsnitt var det 1 grad uppe på jorden. Mm. Och det här gynnar ju växtligheten för hela norra hemisfären då. Från Kanada, USA, Sverige, norra Europa, Ryssland, Kina, norra Kina. Ja, frågan är om, jag vet inte, det kan ju vara andra länder som missgynnas givetvis, men man måste ju titta på det här, att i så fall, hur gynnas helheten av det här? Ja, sen finns det ju studier, bara gå in på Agagas så kan man ju, om man tillför koldioxid så ökar ju växtligheten. Det finns ju C4-växter och sånt där. Jaha, nu har vi pratat en timme ungefär. Vad trevligt att prata med dig. Ja, vad trevligt. Och jag tycker vi gick igenom ganska så mycket, så jag kommer lägga upp det här nu som en intervju på Vetenskapliga partiets hemsida. Och så kan du fundera på om du vill gå med i Vetenskapliga partiet eller om du vill starta ett eget parti som valsamverkar. Det viktigaste av allt för att övertyga människor som tänker lite grann som kor, va, det är att vi är ganska många personer som står på den här listan, va. Och gärna att vi är ingenjörer som säger de här sakerna. Skulle du kunna tänka dig att medverka på detta? Ja, det kan jag göra. Ja. Jag funderar på hur mycket ska jag engagera mig, vad ska jag göra och sånt där. Nej, alltså det viktigaste är ju att du är med på listan. Jag tror inte att vi kommer in i valet eller så. Men vi måste helt enkelt vara mer människor och fler partier som är med som gör det här. För att om det bara är jag själv som gör det och det heter Valsamverkanspartiet, då ser det ju lite komiskt ut, va? Ja, men vad menar du med det här praktiskt? Är det så att jag kan vara med på den här listan men också vara med i ett annat parti? Ja, grejen är att om man startar ett valsamverkansparti som jag har gjort och man bjuder in andra partier, då kan man ju ha flera människor från olika partier på samma lista. Det är så jag tänker. Så är det så att Vetenskapliga partiets politik inte duger på något sätt eller att du kommer till andra slutsatser, så kan du starta ett eget parti och jag kan hjälpa dig med det. Där du ställer upp din politik och sen söker medlemmar till det partiet, va? Medan Vetenskapliga partiet kommer kanske inte gå med på alla saker som kanske du kommer fram till. Nej. Så att, det är alla partier. Jo. Men då menar jag på att vi ska inte bli ovänner bara för att vi tycker olika i olika frågor. Utan då antingen är man med och accepterar att Vetenskapliga partiet är inte 100%, tycker det är 95% perfekt. Eller så får du då starta ett nytt parti som får vara med på Valsamverkanspartiets lista som ett annat parti då. Men jag tycker att vi måste samverka om det här och skapa nya partier så att människor får alternativ till de politiker som vi har idag. Och jag kan inte gå in, om jag går in i ett vanligt parti som Vänsterpartiet eller SD och försöker övertyga dem om det som jag säger, jag kommer inte få gehör för det jag säger. Jag har ju inte testat så särskilt mycket Så det kan mycket väl vara så att det jag tänker, det är mina erfarenheter och det är baserat på det jag vet eller har läst och studerat allt det här. Det är inte säkert att det går hem alltid. Nej. SD, nej, för jag vet att SD består ju av gamla moderater som vill ha evig tillväxt ofta. Mm. Och de kommer ju aldrig gå med på att jag säger att ett mer jämlikt samhälle så sjunker mordfrekvensen. Det är vetenskapligt bevisat. Det skiter de fullständigt i, va? Mm. Men det med tillväxt är ju inte heller en slags synonym med att vi roffar åt jordens tillgångar och att vi förstör vår planet. Det kan det ju inte vara. Det kan finnas annan tillväxt. Nej, det tror jag du har fel. Hur tänker du då? Ja, om du tittar på vad mänskligheten har gjort genom historien så har vi utrotat massor med djur genom att vi blir för många som utnyttjar naturen för mycket. Självklart så har vi ju under åren som under 1900-talet skitat ner saker. Vi har haft ryssarna har haft massa kärnvapen, skrotade grejer som är radioaktiva och allt sånt där. Att vi under den här utvecklingen har vi förstört saker. Men jorden och människan tror jag kan återhämta med klokskap. Det är så här att det här är ju ingen hemlighet att människor har ju liksom utrotat. I norra Afrika har ju den här nordkörningen utrotats nu. Jaha. Jaha. Känner du inte till kanske? Den är utrotad. Visst har vi gjort det. Och varför utrotar vi de djuren? Vad får vi? Nej, det är ju för många människor som leder till detta. Bergsgorillorna är ju hotade på grund av att människor försöker fånga in dem och sälja dem och till och med äta upp dem naturligtvis när det blir dåligt med mat. Ja. Det finns ju tigrarna är ju hotade också. Massor med djur hotade av att det helt enkelt blir för mycket människor överallt. Ja, nu planar väl mänskligheten har väl också stigit nästan exponentiellt. Ja, mänskligheten, ja. För den kurva ifrån 1960-70 så var den 3 miljoner. Frågan om det ökningstakten är lika mycket. Nej, den kanske har minskat något, men samtidigt så är det ju så att det finns ju vissa människor, särskilt de här sekterna som katoliker och muslimer och hinduer ofta, som förökar sig något extremt, va? Ja, och de som är mest sekteristiska, alltså de som man kan säga är mest kokobengo, va? De förökar sig ju mest. Det är ju inte med intelligenta människor som förökar sig, vilket kanske skulle förbättra intelligensnivån i samhället. Nej, det är de andra, va? Men är det inte också så att materiellt välbeställd man är, desto färre barn skaffar man? Det beror på vad du har bakom pannbenet. Ja. För en sekterist, så ju mer pengar de tjänar, desto mer barn kan de skaffa sig. Medan en fattig sekterist kanske inte skaffar lika många barn. Men sen är det kanske tvärtom om du är en ateist. Att om du skulle vara en ateist och inte har råd med kondomer, då skaffar du ofrivilligt barn. Du kanske inte har råd med aborten heller eller så. Men en ateist med mycket pengar skulle inte skaffa barn. Förstår du? Det är kanske komplicerat orsakssamman. Ja, för att det fanns en man i Indien. Ja, han sa i alla fall att han trodde på det här med utbildning. Att det skulle hjälpa människor att stoppa med barnavel. Men han ändrade uppfattning efter 30 år. Så sa han, nej, det är familjeplanering som gäller helt enkelt. Eller barnbegränsning då i Indien. För att det finns inget annat sätt att stoppa det här, trodde inte han. Men det finns ju också teorier, eller man säger också att det är konspirationsteorier, att yttersta makteliten i världen vill, det fanns en sån här typ Stonehenge i USA, någonting inskrift att vi skulle ner till 500 miljoner. Ja, det kallas för Georgia Guidestones alltså. Ja, just det. Men att elit eller människor med pengar att resa de här stenarna har fel, det är ju inte alls säkert. De kan ju ha rätt. Annars är det ett argumentationsfel som heter guilt by association, alltså att de här människorna har fel för att de tillhörde eliten. Det behöver de ju inte alls ha. De kan ju ha rätt. Ja, rätt på vilket sätt? Att Ja, att mänsklig population som ständigt tillväxer leder till katastrof för naturen, va? Det blir som en cancer på planeten, va? Ja, alltså inget kan ju växa exceptionellt upp i himlen. Nej. Det är ju nästan en naturlag. Ja, det är ju naturlag. Och bara för att eliten säger det, att människor i eliten har pengar att resa stenarna och komma ut med det här, betyder ju inte att budskapet är felaktigt. Nej. Du och jag får tillhöra de här 500 miljonerna människorna som är på jorden. Det är ganska lugnt och bra. Vi har mat och energiförsörjning och allting. Ja. Men om vi säger då att de andra miljarderna som inte fattar det som du och jag säger, struntar i det som står på stenarna, och de struntar i vad vi säger och så, va? Då kommer det ju ändå leda till den här katastrofen som eliten då och vi har förutsett genom den exponentiella funktionen. Så det har ju egentligen ingen betydelse. Det skulle egentligen bara vara så att människor som dukar under, till exempel i en pandemi eller vid ett vulkanutbrott eller en asteroidnedslag, när de inte har någonting att äta längre eller börjar äta varandra. De som dukar under då, vi har förutsett det, vi visste att det skulle hända, så vi har chansen att förbereda oss, va? Ja. Det kommer hända i alla fall, va? Men det vore ju synd om det hände, tycker jag. Det är ju mycket bättre då med familjeplanering, det är väl mycket mer humant. Ja, visst är det det, men man kan ju också genom olika tekniska medel, genom värsta fall vaccinationer eller strålning och sånt där, så blir det mer och mer steril, va? Så att folk inte kan skaffa barn och allt det här. Det finns kanske sådana tekniker som man tänker sig, ja, men vi måste nog pröva det här för att få ner folkmängden. Eller är det så att får vi upp levnadsstandarden, att folk har mat och de har elektricitet och kan få upp någon slags levnadsstandard som inte och har tak över huvudet ordentligt och kan hålla sig rena och flicka, då har man kanske inte det behovet. Och det kan vara utbildning också att skaffa mer barn, va? Visst, jag är för högre standard till alla människor på hela jorden. Men om det sker utan att sänka populationen successivt, då är vi på fel väg, tror jag. Ja, jag tror att populationen kanske sjunker. Om varje kvinna skaffar två barn och alla kvinnor skaffar inte barn, och då blir det färre. Ja. Enkelt. Precis. Så kan man göra, tycker jag. Det tar ju bara på generationer. Ja. Men ser du, då tycker ju då de politikerna vi har att nej, det går inte, för då har vi ingen tillväxt. Och så börjar de då massimportera sekterister till vårt land för att parera så att vi får ökad tillväxt. Och så klappar de sig på ryggen och säger, åh, vi är duktiga, vi har skapat tillväxt i samhället. Ja, jag förstår inte riktigt heller den tillväxten. Det gör jag faktiskt inte. Ja, ska man bekämpa CO2, så ska man ju inte bli fler människor som lever i arktisk klimat. Nej. Men det är ju det de håller på att göra nu. Ja, sen tror jag inte på att man behöver bekämpa CO2, utan det verkar nästan tvärtom. När du försöker bekämpa den så blir det bara mer. Man kan titta på vindkraftverk och allt det här. Det är ju ingen fullkostnadskalkyl, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Ta alla tillverkar, alla detaljer, hur länge livslängden, allt på det här. Och så fångar de in insekter och allt möjligt. Ingen tittar på de negativa konsekvenserna av det. Mm. Ingen. Och det kanske till och med blir mer koldioxid då. Så man, till exempel, så ska man göra det där SSAB ska köra, reducera järnmalm till järn, och då måste man ju ta bort oxiden, och det gör man ju genom kol idag då. Ja. Så reducerar man. Ja, då ska man använda vätgas, ja, det går ju också, då blir det vatten. Det går ju också att reducera rent fysikaliskt. Men då ska jag ha energi till den. Ja, då kanske man blir tvungen att köpa rysk naturgas då. Ja. Eller som jag sa... Hur den vänder dig, ja. Jag sa till... Jag sökte ju jobb på SSAB nyligen, och då sa jag det att jag har ett förslag till er. Kanske går det att lösa med vindkraft ute i Östersjön. SSAB ligger där uppe vid Oskarshamn. Vad sa du? Du har ju ja, men det de tillverkar står där väl i Luleå, eller? Ja, jag vet inte, men det finns ju ett också nere vid söder om Stockholm eller norr om Oxelösund heter det, just det. Men det är nog ett valsverk där, tror jag. Jaha. Tror jag, ja. Okej. Ståltillverkning är vad jag vet Ja. i Luleå. Men där uppe Ja. i Luleå har de inte vattenkraft där uppe mycket i Norrland? Ja, det går väl bra. Blir man inte för många människor så räcker ju då älvarna för att skapa den energin man behöver för att utvinna järn. Varför kan du inte använda kol? För när jag var ung, då sa man att det finns kol i världen som vi visste, fyndigheter som räcker med den förbrukning vi har nu och kanske lite mer förbrukning, så räcker det 400 år framåt. Ja. Om koldioxid inte är ett problem, Ja. vad då? So what? Det är den frågan som är så jäkla viktig. Man Ja, ställer ju allt på ända. det är ju då att efter 400 år så är det inte längre hållbart. Nej. Nej, då är det Och det hör vi. ohållbart. Ja. Alltså, då betyder ju det att vi måste ju, vi borde så att säga hitta annan energi än att förbruka de resurserna som vi har. Och det är klart att man kan hitta annan energi. Du utvecklar ju ny teknik till exempel på solfångeri och sånt där. Ja. Vindkraften är ju förbannat gammal teknik. Då hela kärnkraften och fusionskraften pratar man inte om idag. Det gjorde man för 20-30 år sedan. Men jag tycker Nu lägger man båda. några pengar på den Jag utvecklingen. tycker både fission och fusion, det är fortfarande på forskningsstadiet tycker jag. Det är inte moget att börja använda den. Jo, men kärnkraften har jag använt i 50 år. Ja, fast du har ju haft Tjernobylolyckan till exempel och du har. Ja, men om man gör en undersökning så är det fler döda i andra energislag. Då hade ju någon stor jävla vattenkraft, någon sån här olycka i Indien. Jag vet inte vad man refererar till, med 230 000 människor vart, nej, om det var Kina. Jag har inte exakt, men det var en sån. Och på kärnkraften så har du i stort sett bara haft Tjernobyl. Det som hände i Japan var ju en tsunami. Det var Ja. inte kärnkraften i sig. Nej, men man hade Men byggt. jag vet inte, det är sådana data jag har hört, va? Jo, men det blev ju då, konsekvensen blev ju en enorm spridning av radioaktivitet och förstörelse av områden som kommer vara radioaktiva i evigheter. Ett skäl till att det gjordes, det var ju den här korrupta statsledningen. Men om vi säger så att vi vet att människor gör fel och är korrupta och så vidare, då ska vi inte lägga teknologi som inte är mogen för de här människorna, va? Och det är min kritik till Einstein, va? Han kom ju på det här med att klyva atomen. Men den kunskapen får man ju inte ge till dumma apor som använder den för att bomba ett annat land med sådana bomber, va? Där de. Människans moral att göra. All teknik kan ju användas felaktigt Ja. och inget och rätt Ja. också, och då tjänar en människan, och felaktigt så dödar du människan. Och det är ju då Jag att tror det. intelligenta människor som ingenjörer, forskare, läkare, lärare borde ju vara de som styr länder och politiken. Men på något sätt så är det de här idioter, låg intelligens, som tar över och förstör alltihop, va? Likt apor, va? Jag förstår det i din punkt, hur vi ska få Vi måste tråkiga organisera något människor som. att leda. Ja. Men så tror jag det var för 100 år sedan. Det var en annan tid, men då var det ju ett hedersuppdrag utav ofta kloka människor som Ja, satt visst. i skolstyrelsen och sånt här, va. Jag säger så här, vi måste organisera något annat som de här aporna inte kan infiltrera, som vi inte tillåter dem att infiltrera, som blir någonting bättre som folk kan rösta på. Något som människor kan tro på och som sen visar sig vara bra för mänskligheten. Det är vårt ansvar, vi som har intelligensen. Vi har också ett ansvar på grund av att vi har intelligensen. Ja. Det är ju ett ansvar som man egentligen har, va, som man borde också använda Ja. och inte vara lat, va, och inte göra det. Det är en slags plikt nästan Det är en plikt, för ja. mänskligheten. Och du som har barn också borde ju verkligen tänka långsiktigt då, va? De kommer ju också ha barn och barnbarn kanske. Ja. Måste man ju... Jag har tänkt mycket på det. Ja. Jag ska göra lite andra saker och du också. Ja. Det var trevligt att prata med dig. Ja, trevligt, Arne. Jag tackar för den här intervjun och jag kommer publicera den på Vetenskapliga Partiet nu. Och du kan skaffa dig en hemsida på WordPress. Kan du skicka ett mejl eller information eller något? Jag skickar det till dig. Det är bra, Arne. Vi hörs. Hej. Tack, hej.